radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In het verpleeghuis in Tiel heeft een korte, hevige brand gewoed. Alle mensen in het verpleeghuis zijn uit voorzorg geëvacueerd. In eerste instantie werd melding gemaakt van een grote brand, maar de situatie bleek mee te vallen. De brand woedde in een van de kamers van een wooncomplex. Het vuur was vrij snel geblust. Zeker 6 mensen zijn vandaag gewond geraakt door een gasexplosie in Den Haag. Mogelijk is er een gasleiding geraakt tijdens graafwerkzaamheden aan de Hortensiastraat. Na de explosie brak er brand uit. Daarna raakten enkele woningen aan de straat beschadigd. Het lek is dicht. Bewoners worden opgevangen in buurthuis Lindenkwadrant. De Syrische president Assad is bereid een staakt het vuur in de stad Aleppo te overwegen. Dat heeft hij laten weten na gesprekken met VN-gezant Staffan de Mistura in Damascus. De Mistura is voor de 2e keer in Syrië sinds zijn benoeming tot VN-gezant in juli. Eind oktober kwam hij met een actieplan waarin onder meer staat dat in bepaalde gebieden een staakt het vuren moet komen. Er zouden dan hulpgoederen gestuurd kunnen worden. Het weer nog even. Vanavond en vannacht zijn er vrij veel wolkenvelden, maar het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen belooft een rustige en droge herfstdag te worden met zonnige perioden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom, welkom bij een speciale uitzending. In deze extra uitzending ga ik in gesprek met Natalia. Zij werkt voor Christenen voor Israël in Oekraïne en is daar samen met Koen Kalier actief betreffende de Aliyah. Natalia was afgelopen week kort in Nederland. We zijn dankbaar dat ze ons wilde bezoeken in de studio. Helaas is haar stem heel slecht en moeilijk verstaanbaar. Natalia wordt vertaald door dominee Jaap de Vreugd, oud-voorzitter van het bestuur van Christenen voor Israël. Eerst stel ik de vraag in het Nederlands en daarna in het Engels. Het gaat allemaal zo wat met een omweg. Maar de boodschap is zeer indringend. Luistert u met me mee? Momenteel ben ik in de studio en op bezoek is Natalia. Zij is van het team van Christenen voor Israël en werkt daar om Joden terug te brengen voor het project Breng de Joden Thuis. Samen met dominee Jaap de Vreugd, mag ik Jaap zeggen? Of, vanzelfsprekend. Ja. En daar is ook nog iemand mee, die spreekt geen Engels, maar Nicolai. Hij is chauffeur en werkt sinds een aantal maanden ook nu in het team en helpt om Joden op te halen en weg te brengen. Ik ben blij dat Natalia er is. Natalia, you're welcome in the studio. Thank you very much. En misschien is het goed dat we eerst haar even voor gaan stellen en dat zij wat gaat vertellen over wie zij is. Natalia, can you tell the people who you are? Maybe your age. It's not polite to ask that, but to tell if you are married and what's your background. Are you Jewish? Are you Christians? Okay. Where do you live? How are you involved in this work? And Jaap can translate it. Okay, thank you. Shalom Benson. I am from Kyiv, and I was born. Groeten uit Kiev. Yep. I was born in the west of Ukraine. Ik ben in het westen van de Oekraïne geboren. In the My parents, they was not Christian. Mijn ouders waren geen christenen. And of course, as many people in Ukraine, I have this communistic underground. En zoals alle mensen in de Oekraïne heb ik die communistische achtergrond. I am married. I have. Ik ben getrouwd. Wonderful husband. He is one of our member of our team. Ik heb een lieve man en hij is ook maakt ook deel uit van ons team. My daughter 27 years old and she is married too. Ik heb een dochter van 27, die is ook getrouwd. And I used to say for her, Maria, Mashiach coming soon and I'm not grandmama yet. Ik heb haar gezegd, Maria, de Messias zal gauw spoedig komen en ik ben nog geen grootmoeder. So I'm 52. Ik ben 52. In 1993, I came to church with my friend. In 1993 kwam ik in de kerk met vrienden. It was exactly 7th of November. Het was om precies te zijn de 7e november. And my friend she told me you need a Jesus, you need a Jesus. Mijn vriendin zei tegen me je hebt Jezus nodig. And I came to church and one man from Sweden. Ik kwam in de kerk daar en er was een man uit Zweden. His name Kurt Lahti. Zijn naam is Kurt Lahti. He speak and his message was will of God for the Jewish people. Hij sprak over het thema de wil van God voor het Joodse volk. And I don't know what's happened with me. I'm crying 3 hours in that church. En ik weet niet wat er met mij gebeurde, maar 3 uur lang zat ik te huilen in de kerk. You know, in general, I'm not a person who is crying. In het algemeen ben ik niet iemand die heel makkelijk huilt. Today I can cry when the Holy Spirit comes, of course. En nu kan ik huilen als de Heilige Geest komt, vanzelfsprekend. But in that time I asked my friend what's happened with me, why it's 3 rivers from my eyes. Maar op dat moment vroeg ik aan mijn vriendin, wat gebeurt er met me? De tranen stromen uit mijn ogen. In the end of the message, pastor said, if you say something bad about Jewish people, please come in the front. Aan het eind van de boodschap zei de pastor, de voorganger, als je iets verkeerds hebt gezegd over het Joodse volk, kom dan alsjeblieft naar voren en beleid het. So on that day my heart, from that day my heart belonged to my Father, Heavenly Father and Jesus. En vanaf dat moment, vanaf die dag, behoorde mijn hart toe aan mijn hemelse Vader in Jezus. And immediately I took a decision to go to the Bible school. En ik nam direct het besluit om naar een bijbelschool te gaan. And I got a very nice teaching from the pastor Ulf Ekman and different people who. En ik kreeg prachtig onderwijs van verschillende mensen daar op die bijbelschool. And I used to say to the people who say for me, oh Natalia, you love Israel. En de mensen zeiden, oh Natalia, jij houdt van Israël. I said no, I love God of Israel. Ik zei nee, ik houd van de God van Israël. I love Yeshua. Ik hou van Jezus, Yeshua. And after the Bible school, I decided to serve to my God from the up. En na de Bijbelschool nam ik het besluit om God te dienen van mijn kruin tot mijn tenen toe. Ja. Yeah. I said, Lord, use me. I printed with the 2 fingers. Ik zei, Heer, gebruik me, en ik drukte het met 2 vingers. I spoke 12 words in English. Ik sprak maar 12 woorden Engels. I have no driving license. Ik had geen rijbewijs. My experience was a journalist. Ik had ervaring als journalist. Now I have a wonderful donkey. This is Volkswagen. Ik had een prachtige ezel, een Volkswagen. And I'm printing, of course, as well. You're printing? That's printing. Yes, ik typte ook. And I speak a little bit English. En een klein beetje Engels sprak ik dus. So, just after the Bible school, I pray and I fasting about my future. En na de Bijbelschool bad en vastte ik met betrekking tot mijn toekomst. Was you already married then? Yes. I met my husband in the church. Okay. Ik heb mijn man daar in de kerk ontmoet. Yeah. Actually on the prayer when we pray for Israel. Om precies te zijn tijdens een gebed voor Israël. Yeah. And you know, when I fasting about my future, I en toen have ik aan het vasten was over mijn toekomst. My legs was absolutely paralyzed. Waren mijn benen eigenlijk helemaal verlamd. 3 days I could not move absolutely. 3 dagen lang kon ik absoluut niet bewegen. I stayed in the bed and I'm thinking something wrong with my faith. Ik moest in bed blijven en ik dacht dat er iets mis was met mijn geloof. Something wrong, maybe with my believing, I don't know. En ik wist niet wat er misschien fout was met mijn geloof. In the 3rd day in the evening. De 3e dag 's avonds. Have a wonderful experience. Had ik een prachtige ervaring. It was first time in my life. Dat was de eerste keer in mijn leven. I hear the voice. Dat ik. It was Father. I understand immediately. Ik hoorde letterlijk een stem in mijn oor. And he told me, I will use your legs and you will bring my people from house to house. Go. En die stem zei tegen mij, jij zult je benen gebruiken en mijn volk van huis tot huis gaan brengen. Help, go home. En ze helpen naar huis te gaan. In that moment I understand immediately what does it mean, my people. Op dat moment begreep ik direct waar het om ging, wat het betekende, mijn volk. And where is their house? En waarof hun huis was. It was in 1994. Dat was 1994. And a few days later when I came back to Kiev. Een paar dagen later toen ik terugkwam in Kiev. I met Simisma Sibele from Holland. Ik ontmoette Sibisma uit Holland. And he was in that time the leader of Exobus project. Hij was toen de leider van het Exobus project in Oekraïne. He came to me in the church. Hij kwam naar mij toe in de kerk. And he said, Natalia, I saw your face and I would like to invite you to our company. En hij zei, ik zag je gezicht, Natalia, en ik wil je graag uitnodigen om deel uit te maken van ons werk. But in that time I don't know exactly what he is doing in Ukraine. Op dat moment wist ik niet precies wat hij deed in de Oekraïne. I asked him, what are you doing? And my English not too good for you. En ik vroeg hem, wat ben je aan het doen? En mijn Engels is toch niet goed genoeg voor jou? And you know what he answered? En weet je wat hij zei? He said, we help Jewish go home. Wij helpen de Joden naar huis te gaan. Exactly what I hear from Lord a few days before. Precies wat ik een paar dagen ervoor van de Heer gehoord had. I said yes. Ik zei ja. I don't want to know about salary, about how long I need ik to weet work. Helemaal, ik wil helemaal niets weten over salaris en over hoe lang allemaal niets, geen voorwaarden. For me was absolutely nothing. I just hear what Lord told me a few days before. Ik heb gehoord wat de Heer tegen mij gezegd heeft en dat wil ik volgen. From that moment my life dedicated to Lord and dedicated for Aliyah. Vanaf dat moment is mijn leven toegewijd aan de Heer en aan de Aliyah. So this March I found that in my name also part of Aliyah, not Aliyah. Ja. Maart ontdekte ik dat in mijn naam ook een stukje Aliyah zit. Natalia Aliyah zit daarin. Ja, that's special. So that's the reason that you are involved then. Yes. Wow. And now you are working in the team of Koen Carlier. Yes. And is there a special first in the Netherlands? Is there een speciale taak die je doet in het team? Anders dan Koen doet. Is your place in the team, is it different than Koen? Are you doing the same work? Yeah, I would like to say something about Koen. I know him 20 years. Ik wil graag iets over Koen zeggen. Ik ken hem 20 jaar intussen. He was involved in Exobus project. Hij was dus betrokken bij het Exobus project. And I saw his dedication for Lord. En ik zag zijn toewijding aan de Heer. Yeah, and he worked in Vinnytsia region. Hij werkt in de Vinnytsia regio. We are working much more in the central of Ukraine. Wij werken veel meer in het centrum van de Oekraïne. And of course, from the May we involved in the different regions too. En van daaruit natuurlijk naar verschillende regio's toe. And we are doing the same work. We doen hetzelfde werk. Distributed food parcels, working with the documents. Wij werken met de documenten. We helpen mee aan het verspreiden van de voedselpakketten. And help the Jewish people go to airport, to consular. En helpen de Joodse mensen om naar het vliegveld te gaan, naar het consulaat te gaan. Visited en documenten them. Dus om de Aliyah te kunnen mogelijk maken. Visited many, many thousand Jewish people in their houses. We hebben duizenden Joodse mensen in hun huizen bezocht. Comfort my people. Troost mijn volk, zegt God. Yes. Zo, ik begrijp goed dat het dus eigenlijk hetzelfde werk is, maar je zit in een andere regio. It's the same work, but in another region. I understand that you're doing the same work as Koen, but you're working in a different part of the Ukraine. Yes, yes. Ja, dat is zo. Oké. En dan nu de vraag hoe het gaat in het oosten of in het westen, wat er precies aan de hand is. Dat Natalia wat kan vertellen over de situatie. Natalia, can you tell us something about the situation now? I know that it's an amazing big country. So you have the west, you have the east with all the tensions with the Russians. And you have Kiev, Odessa. I know that the Jews in the west, they don't know sometimes what the situation is in the east. And they say there is nothing, there's not a problem. That's what I heard sometimes from Jews. Can you tell something about the tension in the east and the difference in the west? You know, from maybe I can say that I'm very close with the rabbi. He's from Chabad in The Hague. When I talk about the situation in the Ukraine, and he's always telling me, Jack, there is no problem there. There is nothing. There is absolutely nothing there. So why are you so worried about the situation? Because I have contacts with the rabbis and there is no problem. Vertel jezelf ook even in het Nederlands. Oké. De reden is dat ik dit... Ik vraag dus nu aan de Torah ook dat ik graag wil weten hoe de situatie is. Omdat de contacten die ik heb met Joodse mensen... hoort mij vaak verteld dat er is helemaal niks aan de hand in de Oekraïne. En het lijkt wel soms of bepaalde Joodse groepen helemaal niet in de gaten hebben hoe ernstig de situatie is. Mm-hmm. You know, ever since started in Ukraine, this terrible situation. Voordat deze verschrikkelijke situatie in de Oekraïne ontstond. We're not speaking so much west of Ukraine, east of Ukraine. Hadden we het niet zoveel over het westen en het oosten van Oekraïne als verschillende regio's? It was Ukraine. Het was één land, Oekraïne. Of course, in our team we separate. Somebody work in the central of Ukraine, somebody working in the west of Ukraine. En nu is er natuurlijk in het oosten zijn die problemen ontstaan. Sommigen werken in het oosten, sommigen in het centrum en anderen in het westen van de Oekraïne. And from the beginning of this year, of course, the situation changed a lot. And vanaf het begin van dit jaar is de situatie geweldig veranderd. And now we understand that we have quite heavy situation in the east of Ukraine. Wij begrijpen nu heel goed dat er sprake is van een geweldige, ernstige situatie in het oosten van de Oekraïne. This is Lugansk area. De Lugansk, het gebied van Lugansk. And the Donetsk area. En Donetsk. And now the Jewish people escape from that regions. De Joodse mensen ontsnappen uit die regio, uit die gebieden. Sometimes without any luggage. Soms zelfs zonder enige bagage mee te nemen. In general they can take to Israel 68 kilo per person. In het algemeen kunnen ze 68 kilo bagage meenemen per persoon naar Israël. And for the moment we faced to the situation when some people have 5 kilo, 7, 10 kilo. En nu maken we de situatie soms mee dat mensen maar 5 kilo bagage meenemen, mee kunnen nemen. Quite a big problem now to dress the people with the warm clothes. Het is een heel probleem nu om mensen met warme kleren, van warme kleren te voorzien. In our house, in our shelter, I will speak about this maybe a little bit later. Ik zal misschien later nog even terugkomen. We have a family from Donetsk. We hebben in ons huis een they familie uit Donetsk. Without any warm clothes, so ze kwamen zonder enkele warme, zonder, absoluut zonder warme kleren. We need to give to them dress, the sweater and the shoes. We hebben ze kleren en schoenen moeten geven. So, 20 years ago, we visited the Jewish people and we said about the hunter's time. 20 jaar geleden zochten we de Joodse mensen op. General people speaking, what do you speak about? It's just, it's crazy idea about hunter's time in Ukraine. No, it's never over happened. De tijd van de hunters, de jagers. Ik zit misschien kan je het even uitleggen ja, wat daarmee bedoeld wordt. Ze verwijst naar Jeremia 16, waar verteld wordt door de profeet dat er een tijd zal ontstaan dat de vissers zullen de Joden opvissen. En dat is een meer vreedzame situatie. En na de vissen zal er een situatie van jagers ontstaan. Die ze als het ware zullen opjagen. Zodat ze op weg zullen gaan naar het land van de vaderen. En dat is ook de visie die ze in de Oekraïne hebben. Hè, dat de periode van het vissen nu eigenlijk voorbij is. Ja. En dat de periode van het jagen is aangebroken. Ja. Ja. En 20 years we are build no, in my experience 20 years we are building a relationship with the rabbis. 20 jaar lang hebben we dus in mijn visie relaties opgebouwd met de rabbijnen. With the leaders of the different Jewish organizations. Met leiders van de verschillende Joodse organisaties. And now in general they was really closed because we are Christian, you know. En dat was nu eigenlijk afgesloten want we zijn christenen. And from the May of this year we start to help people to escape even under the bombing to go from the east of Ukraine. En vanaf mei van dit jaar hebben we mensen geholpen om zelfs onder het bombardementen zeg maar uit te komen en te ontsnappen naar Israël. We help them to go to the safe place, safety places. We helpen ze om naar veilige plaatsen te komen. One day I got a calling from the rabbi from Lugansk. Op een dag kreeg ik een telefoontje van een oproep van rabbi van Lugansk. In that moment he was already out of Lugansk. Hij was toen al uit Lugansk weg. And he said, we have a few addresses, Natalia, and we need the help of your volunteers. En hij zei, ik heb een paar adressen, Natalia, en we hebben de hulp van je vrijwilligers nodig. Because these are invalid people, they could not move. Want het zijn invalide mensen die zelf niet kunnen bewegen. They have no water. Kunnen vertrekken. Ze hebben geen water. Have no light. Geen licht. No contact because telephone is off. Geen contact, want de telefoon doet het niet meer. It was really crazy situation because it was impossible even enter to the city. Het was een verschrikkelijke situatie, want het was zelfs onmogelijk om de stad binnen te komen. Praise Lord, it's happened that some of the volunteers can found that people and help them to go in the city. Prijs de Heer dat sommige dat een aantal vrijwilligers erin geslaagd zijn om de stad binnen te komen en deze mensen te helpen. Situation much worse now. En de situatie is nu nog erger, veel erger. The most important it was end of May, June, July. Eind mei, juni, juli. And the end of August, some people thinking, okay, maybe I can go to Lugansk because not warm clothes and I can go to live there. Eind augustus dachten mensen, nou, misschien kunnen we weer teruggaan naar Lugansk, want we hebben geen warme kleren bij ons, we kunnen misschien daar weer gaan leven. In that moment we already started to work with these Jewish people. Wij werkten toen alweer met deze Joodse mensen. And help them. En helpen ze. And they said, okay, we can go to Lugansk. I said, it's dangerous, don't do it. Ze zeiden wel, we kunnen wel teruggaan naar Lugansk. En ik zei, het is gevaarlijk om daarheen te gaan. And now we got the callings, a lot of callings. They said, no water, no light. We en nu krijgen we dus een heleboel berichten. Er is geen water, geen licht. And again, they are coming to Kiev. En ze komen te proberen nu dus weer naar Kiev te komen. So, the situation like that. Zo ziet de situatie er nu uit. En hebben de mensen in het westen daar enig idee van, de Joodse mensen? Have the Jewish people who lives in the West, do they know this? Or have they problems? You know, of course we have Ukrainians TV. U weet natuurlijk dat we Oekraïnse televisie hebben. And in the east of Ukraine much more Russians TV for the moment. En in het oosten van de Oekraïne is de Russische televisie veel belangrijker. I'm not so deeply in politics, but I could say that the separatistic switch off all of the Ukrainian channels. Ik zal me niet te veel op politieke terrein begeven, maar de separatisten hebben echt de Oekraïnse televisie afgesneden. Of course, I would like to be honest with you. We willen graag eerlijk met u zijn. A lot of information war. It's a lot of life from this side and from that side. En in een oorlogssituatie is de informatie van beide zijden soms gekleurd. Zo geef ik het maar even weer. But what we could see, that occupied from the Russian side, it's 100%. Maar wat in elk geval zeker is, dat in het oosten er sprake is van een 100% Russische bezetting. Oké. Ik ga nu even stoppen. We gaan even luisteren naar muziek. En dan komen we zometeen weer terug met het interview. Millions before me, the chosen people, have placed their hands on this same wall. They ask their God to hear their prayers. I feel them calling from long ago. In this land of stones and walls, he seeks his people. Israel. Luisteraars, we zijn in de studio samen met Natalia. En misschien is het goed om even te zeggen dat Natalia, ze praat wat hees, maar ze heeft behoorlijke problemen met haar stem. Dus dat is de reden dat u een wat andere stem hoort, een heese stem. We zijn daarom ook blij, Jaap, dat jij erbij bent en vertaalt. Okay. En dan bedoel ik dominee Jaap de Vreugd, om het even netjes te zeggen. Ik moest vroeger altijd van mijn ouders zeggen, als de dominee was, de dominee. Hadden hun vrienden, dan noemden ze nog de dominee. Dus, ach ja, die tijd is voorbij. Ja, nou, voor mijn moeder nog niet, hoor, volgens mij. Okay. We gaan weer verder met het interview wat we net hebben gedaan. En misschien voor de luisteraars die regelmatig en goed de krant lezen van Christen of Israël, Israël Actueel. Een aantal maanden geleden heeft Natalia daar een artikel over geschreven, over de situatie in de Oekraïne. Het viel mij op dat een heel aantal mensen toch ergens overheen hadden gelezen. Want zij noemden namelijk een profetie van een Amerikaanse voorganger. En die sprak over dat als de Russische tanks, jaren geleden de Russische tanks, de Oekraïne binnen zou komen, dan zou de situatie drastisch veranderen en levensgevaarlijk worden. En mensen zouden moeten vluchten voor hun leven. Ik ga haar dat vragen, hoe zij daarin staat en hoe nu de situatie daarin is. Natalia, I want to ask you if you want to share something about this prophecy from this American pastor about when there is an invasion coming from Russian tanks in the Ukraine, that what his prophecy exactly was and how your attitude was first and if it's changed now. When was the prophecy, by the way? The name of this pastor, Philip Barnett. De naam van deze voorganger was Philip Baronet. Barrett, denk ik. Okay. More than 20 years. Meer dan 20 jaar geleden. He lives in Ukraine. He married with Ukrainian. Hij woonde toen in Oekraïne, of woont er nog. Is getrouwd met een Oekraïense. Quite a good church, a good family. Een goede kerk, een goede familie. We spoken in that church about Israel. Hij sprak in de kerk over Israël. And in 2007. In 2007. He saw a vision. Zag hij een visioen? In this vision, he saw Ukraine, map of Ukraine. Hij zag dus visionair de kaart van de Oekraïne. And some of the places was full of fire. Sommige plekken waren vol van vuur. And he asked Lord, what does it mean? En hij zei, Heer, wat betekent dat? In that vision, in 2007. En deze visie, dit visioen in 2007. He saw how Ukraine will be separate in the different parts. Zag hij hoe Oekraïne verdeeld zou worden in verschillende delen? Oh, you know, many people was really skeptical of that. Veel mensen waren toen erg sceptisch over. And I'm included. Ook ik. Because Ukraine, normal life. Want er was sprake van een normaal leven in de Oekraïne. A lot of churches growing churches. We are praying. Er was sprake van groeiende kerken zelfs. Last year, when we had a Maidan in Kiev, this situation with the students, when the government started. Laatste jaar toen we die situatie met de opstand van de studenten in Kiev hadden. When our president also escaped from country. Een president weggestuurd uit het land. And after that Baptist person take responsibility. En vervolgens een Baptist die verantwoordelijkheid op zich Alexander kon nemen. Turchinov. Alexander Turchinov. Alexander Turchinov, de president, dus Baptist. Ja, yeah, and after that everything happened in Crimea. En nadat vonden die gebeurtenissen in de Krim plaats. So this prophecy start to look not so skeptic for all of us. Dus die profetie ziet er helemaal niet zo slecht uit, bedenken wij nu. And I called to Philip and I said, Pastor Philip. En ik heb Philip opgebeld en gezegd, Pastor Philip. What do you think about all of the situation now? Wat denk je van de situatie nu? He invited my family and we came to speak about Hij nodigde ons uit en wij kwamen, hij kwam om te spreken. And he explained a little bit clear for us what Lord continued to say for him. En hij legde ons nog duidelijker uit wat de Heere voortdurend tegen hem zegt, aan hem uitlegt. And he said to us that he hear very clear voice from Lord. En hij zei tegen ons dat hij dus heel duidelijk de stem van God herkende. You need to be prepared. Je moet voorbereid zijn. To help the Jewish people from the east and those. Om de Joodse mensen uit het oosten te helpen. To help them as much as possible. Zoveel als mogelijk te helpen. Till the end of November. To harm, you said to harm. Yeah. That. Okay. Om ze te beschermen tot het eind van november. So for us it was, it's like proof from the Lord. Voor ons was het eigenlijk een bewijs van God. Ik begreep dat hij ook noemde dat als de Russische tanks binnen zouden komen, dat er ook heel veel doden zouden vallen. What I understand from this vision is that if the Russian tanks are entering the Ukraine, that there will be a lot of deaths. And do you believe that this is happening now, or this has to happen? It's not already there. It has to start. As Pastor Philip told already for us, the all of the vision, it is concerning future. Zoals Pastor Philip ons vertelde, heeft hij deze visie vooral ook te maken met de toekomst. But part of the vision, it is about today. Maar een deel van dat visioen gebeurt ook vandaag, heeft betrekking op vandaag. He saw Crimea will be separate. Hij zag dat de Krim afgescheiden zou worden. Now we have annexia of Krim. En nu hebben we dus de afscheiding van de Krim. So he saw east of Ukraine separate. En ook het oosten van de Oekraïne is afgescheiden. Now we could see the east of Ukraine occupied. En we zien nu dat het oosten van de Oekraïne bezet is. And the thousand and thousand Russian soldiers standing close to our border on the east of Ukraine. En duizenden Russische soldaten staan klaar aan bij de grenzen aan het oosten van Oekraïne. En geloof je dat dus het nog veel erger gaat worden? Do you believe that the situation in the Ukraine will be much worse than it is now? In general, I'm optimistic person, but I could algemeen see ben what's ik optimistisch. But I could see what's happening. Maar we zien wat er nu gebeurt. And it was strange elections there in that region. En er waren onlangs, het laatste weekend, verkiezingen daar in dat gebied. I can share very quickly what I have in my heart. En ik wil graag doorgeven heel kort wat ik in mijn hart heb. In the beginning of last year. Begin van vorig jaar. I saw the dream. Had ik een droom. Concerning Kiev. Met betrekking tot Kiev. Lord told me in January last year. De Heer zei tegen mij in januari laatste jaar. I saw some part of Kiev in the fire. Zag ik sommige delen van Kiev in brand staan. And I saw this black and red cloud. En ik zag een zwarte en rode wolk. Coming to Kiev. Die naar Kiev toe kwam. The nationalistic banner have these two colors, black and red, nationalistic. Dat is een rood en blauw. Dat zijn kleuren van legeronderdelen, begrijp ik. Ja? Van ballistische kleuren. It will be really bold, but I could say that nationalistic movement could be also. Maar het is ja, nogal heftig, maar ik denk dat zo'n moment inderdaad kan komen. And this is dangerous also for the Jewish people. En dat is ook gevaarlijk voor het Joodse volk. So I think all of the situation will be really worse also in the central of Ukraine. En ik geloof dus dat ook de situatie in het centrum van de Oekraïne erger zal worden. Exactly in Kiev. En precies in Kiev, juist most in of Kiev. The people don't understand how the dangerous could be. De meeste mensen begrijpen niet hoe gevaarlijk het kan zijn. I don't want to bring a fear, of course. Ik wil geen vrees over de mensen brengen natuurlijk. But because of this worrying inside me. Maar vanwege deze zorg binnenin mij. We remove with our family from the apartment in Kiev. To place close to Kiev. Zijn we met ons gezin uit het Kiev verhuisd naar een plaats in de buurt van Kiev. And preparing now a house. And we call this house Beit Shalom house. En we zijn een huis aan het voorbereiden, klaarmaken. En we noemen dat Beit Shalom, het huis van de vrede. But this is a shelter. Dat is een shelter. Schuilplaats. Schuilplaats, juist, dat is goed woord. En I... Thanks for the people who's really, it's Max and you as well. Dankzij mensen Max en Jack. Voor de luisteraars, de matrassen die we al eens gehad hebben, for the zijn onder andere daar naartoe gegaan. Yeah, that's because myself, now we have these mattresses in our house. Wij hebben nu zelf deze matrassen in ons huis. I have these pictures with me that people already use it. Ik heb laadjes bij me, mensen hebben dat al. Gebruiken het al. We are looking for the bedding now, for the mattresses, because this is a very nice style, but we have no this style in Ukraine. Wij zijn nu op zoek naar de bedden waar de matrassen in passen, want die stijl hebben wij niet in de Oekraïne. My husband made decorate with the wood. Around this matrasses. Mijn man heeft een groot houten bed gemaakt waar de matras in passen. So, I'm starting to speak a little bit about shelter. Okay, but ik wil nu vragen aan haar. Misschien weet u als luisteraar dat niet, maar bijvoorbeeld de stad Kiev was nog niet zo heel lang geleden de hoofdstad van het Russische Rijk. En Kiev en Odessa zijn hele belangrijke steden ook. Ten aanzien van de Joden die dus naar Israël gaan. En ik wil graag van Natalia weten, als inderdaad die steden dus zometeen en misschien ook in vuur staan, en Odessa, wat dan haar verwachting is, wat er gaat gebeuren met het Joodse volk wat zou moeten vluchten. Natalia, I understand and I know that Kiev was some years ago the capital of the Russian Empire. Kiev. Well, it was very important. Odessa was for the Russians very important. Yes. So, I believe that we will see in the future that Kiev and Odessa are in big problems, already what you taught. What will be the consequences for the Jews, by the way? What is your opinion about that? What will there be a change? Because now everybody's going by airplane from Kiev to Israel. I could see a realistic picture in the east of Ukraine. Ik zal een realistisch plaatje tekenen van het oosten van Oekraïne. Most of the buildings destroy. De meeste gebouwen zijn verwoest. Infrastructura not de exist. Infrastructuur bestaat niet meer. People couldn't live without light, without Mensen water. Mensen kunnen niet leven zonder licht. And most of them could not come back to their houses. De meeste konden dus niet terugkeren naar hun huizen. What they need to do? Wat moesten ze doen? Some of them escape to the some of the part of Ukraine that was safety in that. Sommige moment. Mensen ontsnapten naar veiliger delen van de Oekraïne. And they are thinking it could be maybe 3 weeks, 4 weeks, maybe one month. En dan konden ze 3-4 weken of misschien een maand blijven. But they understand now it's more than months. Maar ze begrijpen nu dat het om veel meer dan een maand gaat. And they have no nothing with them. They just take what they need for the short time. En ze hebben dus helemaal niets. Ze hebben alleen maar meegenomen wat ze voor korte tijd nodig hadden. And we have quite a lot of people in Kiev to whom we now caring. Now we care about them. Wij zorgen nu voor die mensen die in Kiev komen. They are coming. They start to understand that is a good way to go to Israel. En zij beginnen nu te begrijpen dat het goed is om op weg te gaan naar Israël. That's also we said. This is like a pushing aliyah, if I can say like that. Het is een push, een duw eigenlijk tegen de aliyah, als je het zo kunt zeggen. But you know, Jacob, it's also written in the Bible. Dat staat ook in de Bijbel. Yeah. That's written that no one else will be behind. All of them will go. Er zal niemand achter zijn, maar ze zullen allemaal gaan. Yeah. It's the hand of the Lord. Some of them come to Kiev. Sommigen komen naar Kiev. They start to organize documents for the consul. Ze beginnen dus met documenten klaar te maken voor de consul. And how is it on the consul? Is it busy there? Can they handle it? All these questions? Yeah, for the moment in Kiev we have 3-4 consul. Er zijn dus 3 of 4 consulaten en die kunnen het inderdaad some allemaal behappen. Working, also consul working in Kharkov, in Dnepropetrovsk. In Kharkov en in Dnepropetrovsk. Is het ook. Yes. Dat is het goed uitgesproken. Yeah. As I heard from the some people from Kiev embassy, we have 600 people in there. We hebben dus van de ambassadeur van de ambassade gehoord dat ze 600 mensen hebben die eraan werken. So 600 people are working. Waiting. 600 yes. Mensen wachten dus. Ik verstond het even verkeerd. Wachten op documenten. We have this joke in our house. In the day I'm working with a 3 telephone line. Overdag werk ik met 3 telefoonlijnen. In the night I'm scanned the Jewish documents. I have documents from people who is coming. I scanned them. 'S Nachts scan ik deze documenten voor de Joodse mensen. And send them to the consul. En ze sturen naar het consulaat. Consul check all of the documents. De consulaat checkt de documenten. And after that, go to the people, invite them to the meeting. En dan worden de mensen uitgenodigd voor een meeting, voor een bijeenkomst. It's only concerning those people. Who is called to us, to the Christian for dat gaat dus alleen maar om mensen die door ons, christenen voor Israël, daarbij geroepen zijn. So some of the people would like to go back and take some stuff from Donetsk, Lugansk and other cities. Sommige mensen willen dus teruggaan naar Donetsk en Lugansk om iets van spullen op te gaan halen. And sometimes it's happened, miracle. En soms gebeurt dat ook wel. But from the last few weeks it's quite difficult. Maar de laatste weken is dat heel erg moeilijk. Because every person who lived before in that area should be registered there. Want iedereen die voorheen daar geleefd heeft, moet daar geregistreerd zijn. And this is they checked the blokpost, the checkpost. En de checkposten die controleren dat dus of mensen echt geregistreerd staan. A situation like that. Zo is de situatie. En hoe is de situatie voor de Joden in de Oost-Oekraïne? Is daar erg antisemitisme of valt dat wel mee? How is the situation for the Jews in the east of the Ukraine? How is it with antisemitism? Is it terrible there or is that not worse than... It was a few situations in a different cities, also in Odessa. Er was sprake van enig antisemitisme in verschillende steden, ook in Odessa. But in general we could not see for the moment a huge wave of that. Maar in het algemeen kun je niet zeggen dat er nou sprake is van een geweldige uitbraak van antisemitisme. Oké. Dan wil ik nu wat vragen over wat ik heb gehoord. En dat mij door is gekomen dat er ook al Joden zijn. En waarom ik dat vraag, ga ik zo meteen uitleggen. Maar waarom de Joden dus nu al naar Polen ook vluchten, in plaats van naar bijvoorbeeld Kiev. Natalia, I've heard from people that there also are Jews. They are going not to Kiev or to Odessa, but they're going to another direction, that's to Poland. There to find a shelter place and maybe to go to Israel to another direction first. Do you know that? Yeah, we have 30 people from the Crimea, for example. We hebben 30 mensen uit de Krim bijvoorbeeld, die waar dat van geldt. For 1 year before everything happened, the leader of Messianic congregation, she have a vision. Een leider van een Messiaanse gemeente had een visioen. And she said for her congregation, you need to prepare a passport, all of you. En ze waarschuwde haar gemeente, dus dat ze een paspoort moesten klaarmaken. They did it. They did it. Zij gingen dus naar het westen, zij gingen richting Polen. International passport. In Ukraine, internationaal paspoort. In Ukraine we have 2 passports inside the country. Er zijn 2 paspoorten, dus een nationaal en een internationaal paspoort. So now 30 people from that place, from 30. Crimea, 33-0. Dus 30 mensen nu uit die gemeente. They lived in Poland for the moment. Wonen nu in Polen op het moment. Yeah. And they want to go to Israel or want to go back? They are thinking now, of course we're speaking with them about Israel. Zij denken daar nu over, we spreken natuurlijk met ze over Israël. And it's also one of the point to pray about them. Dat is ook een van de punten waar we voor moeten bidden, voor hen moeten bidden. Yeah. Messianic Jews, they don't want to go back. Okay. Oh, it's an interesting question. Yeah. Yeah. Nu wil ik toch ingaan, ik heb daar in het verleden wel eens op de radio over gesproken, dat in de jaren 80 was er een Messiaanse Joodse man, Steve Lytle. En hij heeft een visioen gehad en gedeeld. Er waren veel meer mensen, bleek achteraf, die datzelfde hadden. Dat er een tijd in de toekomst zou zijn dat de Joden, en dan niet specifiek uit de Oekraïne, maar uit het Oostblok, en die met gevaar voor leven zouden vluchten naar het westen. Dus die zouden eerst onze kant op komen, als het ware Nederland, Duitsland, Finland, en die weg bewandelen voordat ze naar Israël zouden gaan. Ik weet dat daar in die tijd nogal laatdunkend over gedacht werd door sommige mensen, maar velen hebben hun huizen klaargemaakt. Ik ben benieuwd hoe Natalia daarover denkt en hoe zij daarin staat. Natalia, we talked about it before this interview, but in the 80s there was Steve Lytle. And he shared his vision, and he was not the only one. A lot of people in the Netherlands, in Germany, in Finland has visions about that in the future there will be a time that the Jews are coming first to West Europe before they go to the East. I've asked Koen Carlier this question. He said, Jack, I never believed it, but now I'm not sure. that was 1.5 years ago, maybe, when you was here also. What is your vision? Do you know this vision? Eh? You have read the book? Of course. In that time when I just became to Christianity, I read his book. Toen ik pas christen geworden was, heb ik dit boek gelezen, inderdaad. It touched very deeply my heart in that time. Het heeft mij echt diep geraakt in mijn hart. And I used to say for our fishermen. En ik zei tegen onze vissers. We have different group of fishermen in different areas. Er waren dus verschillende groepen vissers in verschillende streken. I ask people quite often, Ik vroeg de mensen heel vaak. Please, you need to know where you can take a buses if it will be really necessary first. Je moet zien waar het mogelijk is om bussen te krijgen en waar het om mensen weg te brengen. You need to know exactly houses which will be open in the dangerous time. Je moet huizen weten die open zijn in gevaarlijke tijden. You need to collect these addresses. Je moet die adressen verzamelen. And you need to know all of these roads around your city, but not main roads, but the small roads. En je moet dus alle wegen rondom die steden leren kennen. Niet alleen maar de hoofdwegen, maar ook alle zijwegen. Especially the direction to the airports or to the train station. Bijzonder ook naar het vliegveld of naar het treinstation. So 20 years in Alia, I used to say that. Dus 20 jaar lang gedurende de Aliyah heb ik dat gezegd. And also, thank you. Also, we also know, find these addresses and find the buses. We have the base of the addresses. We hebben dus de adressen gevonden. We hebben de bussen gevonden. We hebben dus de basis van de adressen. And many years ago, my husband have a prophetic word from the lady from Kansas City. Veel jaren geleden kreeg mijn man een profetisch woord van een leider uit Kansas City. Sharon Stone. She is not actress. Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone. I know her. Yeah. She came to our church in 1998. Ze kwam in 98 naar onze kerk. It was 800 people there. 800 mensen waren er. And she put her finger for my husband. En zij stak haar vinger uit naar mijn man. And she said, Lord, connect you even with other nations. En ze zeiden, God zal jou ook met andere volken verbinden. And I heard from Holy Spirit that you will work in a shelter. En ik heb van de Heilige Geest gehoord dat jij in de schuilplaats zult werken. But in general, I was not was so serious about all of that, that we will have a shelter or something like that. I never. En het was zo indringend, hè, dat wij dus een schuilplaats zouden moeten hebben. And in the beginning of this year. Begin van dit jaar. I put my attention. This is it's like a red signal inside me. We was need een to soort move, van we need to move, een rood signaal binnenin mij. But how? We have no money just to rent house. We have we no hebben money geen, to buy house. Geen geld om een huis te huren. And in this crazy situation, we could not sell our flat. En in deze rare situatie konden wij onze flat niet verkopen. So for the moment. We move from apartment to the 20 kilometers out of Kiev. Dus nu zijn we verhuisd naar een appartement 20 kilometer buiten Kiev. And it is three levels. House. Drie niveaus, drie etages, drie verdiepingen. As I can say that I'm crazy busy, it's a simple word for that. Dus ik kan maar zeggen dat ik crazy gek bezig ben. Dat is een so eenvoudig woord daarvoor. Of course, my church bless me, Volkswagen. Mijn kerk heeft me dus gezegend met een Volkswagen. We can administrate it in the work and everything else, but in general we understand that we are close to that time. Dus wij voelen eigenlijk aan dat wij heel dicht bij deze tijd gekomen zijn. That could be the moment when we need more transport. Dus het moment aanbreekt dat we meer transport nodig hebben. To bring immediately people who will come to us. Om onmiddellijk mensen die bij ons komen weg te brengen. And it will be really dangerous to bring them to airport or to the train station. En het zal gevaarlijk zijn om ze naar het vliegveld of naar het treinstation te brengen. In this case, I ask Cola to make international passport. En daarom heb ik aan Cola gevraagd, de chauffeur dus die bij ons is, om een internationaal paspoort aan te vragen. Before this trip, for me was a miracle. Your embassy, Nederlands embassy in Kiev, opened the visa for me for 1 year. De Nederlandse ambassade in Kiev die gaf mij een visum voor 1 jaar, zodat we dus internationaal konden reizen, ook hier in Nederland. Multivisa for 1 year. Een visum voor 1 jaar. This for me, it was a miracle. Dat was voor mij eigenlijk een wonder. So I really believe that the time is coming that we could bring the Jewish people also via the Poland border. Dus ik denk dat inderdaad de tijd gekomen is dat wij Joden ook via de Poolse grens weg zullen brengen. Last week we had a guest from Estonia. Vorige week hadden wij een gast uit Estland. And their church have a good understanding about this also. En zijn kerk heeft ook een heel goed verstand, een heel goed begrip van deze zaak. That the Jewish people will go also via this road to this Estonia, dat het Joodse volk Finland. Inderdaad ook via Estland en Finland zullen vertrekken. I know that some people think, you know, maybe Natalia, you're so crazy. Ik weet dat mensen nu denken, nou Natalia, je bent eigenlijk een beetje gek. But I already have experience about that when I taught for the people 20 years ago. Maar ik heb dat dus 20 jaar geleden eigenlijk al onderwezen aan de mensen. I'm crazy before because of my Jesus told me something I was bold to say. Ik ben gek genoeg om door te geven datgene wat Jezus aan mij doorgeeft, mij zegt. Zo. Oké, dan denk ik dat misschien dit ook een goed moment is om te eindigen met het interview. Ik wil wat anders doen dan anders. Ik wil afsluiten met een gebed voor op de radio. Maar eerst wil ik Natalia bedanken. Natalia, I want to thank you for this interview. I want to finish this interview with a prayer. I'm doing this in Dutch, if it's okay. Yeah, thank you. For you and for the situation in the Ukraine. Yes. And that we are ready, yes, sure, when the moment is there. En Jaap, ik moet zeggen, dank je wel voor het vertalen. Graag gedaan. Ik wou dat je wat dichterbij woonde, want het is wel heel erg goed hoe je dat doet. Dus ik zal afsluiten met gebed. Yes, I want to pray now. Yes. Vader, ik dank u voor dit interview. En als we zo geluisterd hebben over de situatie waarin, de tijd waarin we leven. Ook over het gevaar hier met Rusland. En dat wat er staat te gebeuren in de Oekraïne. We weten niet hoe het gaat. We weten niet wanneer het moment is. Maar we geloven dat het heel dichtbij is. En ik bid u zo dat we op tijd klaar zullen zijn. Dat we zullen beseffen, Heere God, hoe snel het kan gebeuren. En dat we ook bereid zijn om te helpen. Ook als het gevaarlijk kan zijn. Ook als het met gevaar misschien wel voor ons eigen leven is. Ik bid u zo dat de stem van de Heilige Geest bij ons gehoord mag worden. We willen zo bidden voor Natalia, voor Nikolai die hier ook is. Wilt u hen weer veilig terugbrengen in Oekraïne? En we willen hen met uw bescherming, Heer, vragen dat u hen beschermt. En dat zij geweldig werk daar mogen doen. En dat de boodschap ook de komende dagen op een bijzondere manier mag klinken in de harten van de mensen. We danken u zo, in de naam van Yeshua. Amen. Amen. Amen. Dank je wel. Sustains me.